Tommy, this is the moment UFC fans around the world have been waiting for. It's time! Flip position, cosmic sex, post fight. UFC on Fox 2 och pre-fight UFC 143 Diaz vs Conlett, och ännu en gång så misslyckas UFC med ett väldigt fullspäckat kort, dock inte prelims som du fick bekänna, Arian. Vad tyckte du om prelims? Jag tyckte prelimsen var mycket bättre fightmässigt än huvudkortet. Huvudkortet tyckte jag inte leverera. Medan jag tyckte prelimsen var väldigt spännande. Så det var väl tåligt, för ingen fick ju se prelims. Vilka fighter tyckte du var bäst på prelims då? Ingen aning, jag kommer inte ihåg namnen. Men Dunham mot Nick Lentz tyckte jag var jävligt bra. Synd hur den slutar då, men den fick ju fight of the night också, så det förtjänar de. Och så de tre på huvudkortet med var ju bland de hetaste korten i år. Det har varit två stycken. Men tre jävligt bra på main card med. Vad levererade inte till max? Det hade väl en liten risk att bli snusfest, men vad säger du om det? Jag? Ja. Ja, jag tyckte Damien Maia mot Weidman var bra första runden. Ja, det var okej första runden. Och så sen så gick det bara utför därifrån. Så den var väl jävla tråkig. Men sen Sonnen versus Bisping tyckte inte jag var tråkig. Jag tyckte den var jävligt bra faktiskt, så spännande. Och så sen main eventet, Evans mot Davis. Höll jag faktiskt nära på somna. Så ja. Alltså så jävla konstig taktik de har, alltså UFC, när de har valt de här matcherna till Fox. De valde inte de här först till deras försvar. Men alltså det är inga roliga matcher. De har ju satt bara brottare / grapplers i alla matcher förutom Michael Bisping. Så att det är inget publikfrieri direkt. Jag vet inte om de ville försäkra sig om att det var långa matcher eller vad fan det nu är. Men det fick de göra. Ja, det lyckades de här i så fall. Ja, det lyckades de verkligen. Och nej, det var alltså, om man tänker som det skulle ha varit, då skulle Damien Maia mot Bisping och Chael Sonnen mot Munoz. Så det kanske skulle ha varit lite mer action, kan jag tänka mig. Men nu blev det så här, och första matchen var ju... Jag kan tänka mig att de tappade väldigt mycket tittare på första matchen. Ja. Oh. Många, som jag har hört också, så har siffrorna växt. Tittarsiffrorna växt under maincardens gång. Så att det blev... teorin är att många bytte kanal första matchen och sen kom tillbaka för att kolla de senare matcherna. Och det låter väl inte helt otroligt kanske. Mest kontroversiella matchen då var ju, vi var inte de enda i världen att tro att Sonnen skulle vinna, vilket han i och för sig gjorde, men det var ju inte på det mest imponerande sättet. Hur ser du på matchen, Simon? Alltså när jag såg den live, då tyckte jag fan att Bisping hade det. Och det tyckte ju, ja, jag vet inte vad det är för mig att ni höll med mig. Spontant så kände jag, jag drar en väldigt bra parallell till det. Det här var exakt som med Machida och Rampage-matchen. När jag såg det första gången så var jag helt övertygad om att Machida vann. Det var inte jag vann då, det trodde inte jag. Men i efterhand så höll jag med att Rampage skulle vinna. Det var samma sak med den här, jag fattar inte hur jag kunde se att Bisping fick första ronden, för det, hur besviker man en över Sonnen så vinner han ju första ronden. Ja, jag hade en draw faktiskt. Mm. Jag har 10-10 på i första ronden. Och sen 10-9 Bisping och sen 10-9 Cher. Jag har hela matchen bra faktiskt efter att ha sett den ett par gånger i efterhand. Jag tycker första ronden delar de på nästan på sekunden. Kjell tar ner i första, men Bisping kommer upp. Kjell står och trycker honom mot buren. Och sen i andra halvan är precis tvärtom. När Bisping håller Kjell mot buren och får in mer slag, vilket han får genom hela matchen i och för sig. I alla fall mer hårda slag. Men jag har en som en klockren 10-10. Är inte det där en 10-10, då jag fattar inte vad domarna måste, eller ja, domarna måste ju börja döma lite mer 10-10 och mer 10-8 ronder. För det där kan inte vara liksom, det där kan inte vara likadan rond som Rashad hade mot Phil Davis i huvudmatchen liksom. Eller Det var ju bara 10-9 ronder liksom. Man måste börja döma mer lika ronder, och jag dömer den som lika den första ronden då. sen så kan man ju ifrågasätta domarsystemet hur mycket man vill också. Ja, verkligen. Hur ska man få reda på vad en 10-10-rond är? Det är så jävla svårt att bedöma det. Ja, verkligen. Och det måste vara liksom, det måste bli mer skillnad på. Allt kan inte vara 10-9 som det i princip är idag. Alltså är det en 10-8, då är det så att folk höjer på ögonbrynen. Oj, jävlar, en 10-8-rond liksom. Och liksom, det ska ju vara att en 10-8-rond, då är en dominant. Och 10-9, då är det en jämn, men med en vinnare. Är det en helt jämn så ska det ju vara lika. Och jag tycker den första ronden var väldigt jämn. Jag vet inte om ni håller med eller inte. Med Kjell och Jo, det Bisping. är klart den är jämn, Ja, men... fast jag gav den till Bisping. Oj. Du gav den till Ja, Bisping jag också, gav den till Bisping eller en draw som du sa. va? För att det jag ser i början på ronden, det är att Kjellsonen tar ner. Och då får han in, jag vet inte, två eller tre slag. Men det är i princip de enda. Det är när Bisping sitter och försöker wallwalka uppåt, tror jag. Då får han in ett par stycken när Bisping sitter. Men det är de enda slagen han får in i princip som är liksom, som betyder något. Och Bisping tar sig upp direkt. Och sen efter det, efter 2 minuter, 2,5 minuter, så börjar han ta över ronden igen. Trycker upp honom och står och stångas lite och liksom får in ett par slag. Så att jag har en lika med väger, om jag måste välja en, vilket jag inte måste, men om jag skulle behöva skulle jag ta Bisping. I första ronden alltså. Vad hade du något att säga om prelimsen med? Du såg ju dem med. Ja, men det var, alltså prelims var ju mycket bättre än boxmatcherna. Det var vissa liksom, Jan-Olofs match var ju inte så bra. Och hans prestation var inte så bra, kan man inte säga. Men det var mycket kul matcher alltså. Cub Swanson såg riktigt bra ut. Ja. Den jävla submission, Charles Oliveira, jävlar. Och Michael Johnson såg också jävligt bra ut mot Shane Roller där. Det var också en jävligt bra match. Och sen knocken självklart, det var Lavar knock. Johnsons. Knock mot Joey Beltran när han somnade ståendes. Nej, men det var kul. Det visade sig vara the highlight of the night. Fuel-kortet, om man jämför med Fox-kortet eller något. Lite ändringar i studion, eller sändningarna blir ju annorlunda nu när de är på Fox. Men grejen var att jag tyckte Fuel-TVs själva produktion var bättre än Fox också. John Jones var ju ingen höjdare, och jag tyckte inte Rand Couture var så jäkla bekväm heller. Nej, men det jag märkte att de blev bättre och bättre mellan varje gång, alltså mellan varje match. Jag John håller med. Jones liksom blev mer och mer bekväm. Rudy Couture har i och för sig haft liknande gig förut, så att Men han han är väl. läser ju från facit. John Jones hade ju inga papper. Jag tyckte det var John Jones som läste innantill. Nej, han hade inget skrivet. Men alltså grejen var att det var ju innan matchen, alltså läste han. Men sen efter matchen när de snackade efter, Ja. då kunde han ju inte, för då var Fast det då ju. var det ju mer en intervju nästan bara. Ja, precis. Var main eventet med? Var ni något särskilt att säga om det? Ja, jag har det. Alltså jag tyckte att Evans var inte imponerande. Jag tyckte hans vinst över Ortiz var mycket mer så här, man såg verkligen att han var i form och så här, att han var verkligen så här, på väg mot titelchansen. Medan den här matchen så man bara, jag tyckte inte han såg lika bra ut som förra gången faktiskt. Sen så tror jag att om han kör och är i den formen mot John Jones så tror jag inte han kommer ha en chans. Inte en jävla chans. Nej, alltså om man tänker, alltså brottningsmässigt, alltså ren, om man tänker ren brottning, så är väl Phil Davis och John Jones borde vara ungefär lika bra, alltså, så att det inte är någon större skillnad. Men grejen är att lägga på elit striking på Phil Davis. Och då skulle han också se lika bra ut som John Jones om man tänker brottningsmässigt. För det hjälper så mycket att ha bra boxning. Ha bra att kunna attackera på olika sätt. Alltså för att nu visste Rashad att Phil Davis kom in med brottningen och ville ta ner. För att Phil Davis har inte så bra ståendes. Och det visar han ju här. Det var inte så jävla bra ståendes. Så att han kunde inte hota med något annat. Så Rashad visste hela tiden. Nu kom en takedown, boom, sprawl. Liksom, och därför såg han så överlägsen ut i brottningen. För Phil Davis är ju egentligen en bättre brottare än Rashad, men Rashad har en massa andra vapen. Och på så sätt kunde han se bättre ut i brottningen, måste jag säga. Ja, Rashad har ju bättre MMA-brottning tycker jag. Mycket bättre MMA-brottning. Ja, Men men det handlar ju också Davis har mycket bättre ren brottning. om... Men det handlar ju också om att Rashad har andra vapen. Och Exakt, kan han kan mixa. använda dem för att användas, alltså för att sätta upp sin brottning på ett helt annat sätt. Phil Davis, när han kommer in liksom... Rashad behövde ju egentligen inte ens vara orolig för striking. I princip. Men ska han möta John Jones, då får han ju tänka om helt. För att då är det en helt annan, ett helt annat game som kommer. Just med de här Fox-kortena, om man ser typ plus minus två galor, hade ni velat sett någon annan main event eller main card på, som de skulle sätta på Fox, som typ Diaz, Condit, något sånt? Du menar att flytta över en match till Ja, Fox? precis. Ja, absolut. Jag förstår inte varför de inte... Alltså, de har ju så mycket fighters i UFC som garanterar bra matcher. Alltså garanterar. Eller i alla fall som alltid gör sitt för att få bra matcher. Diaz-brorsorna. Alltså det finns ju egentligen hur många som helst. Vi såg ju Jim Miller, Melvin Gillard. Det fanns ju inte en chans att det skulle bli en dålig match. Inte en chans. Varför sätter de inte sådana matcher på Fox-kortet? I alla fall en eller två liksom. Visst, de kan ha en som de vet kommer bli en jämn, bra, grinding match liksom. Men att sätta alla tre där det liksom är... Ja, det var ju alltså... Vem skulle... Ja, visst. Första Damien Maia mot Weidman. Visst, det skulle kunna bli en väldigt öppen grappling match. Och Fast visst, jag Rashad tror... skulle kunna knocka Phil Davis. Men vad liksom... Det är inte säkert. Och det var ju verkligen inte säkert eftersom att det blev inte så. Så att jag tycker att de borde garderat sig mer för att få ett avslut eller i alla fall en bra match liksom. Hade du något, Arjan? Ja, alltså jag tror att matcherna från början hade faktiskt varit mer spännande då det inte fanns någon större risk då att det skulle bli så här hela så här decision-vinster tror jag. Så det var väl törligt där, men Vilken menar du då? Menar du Kjell mot Munir så eller? ja, jag menar Chael mot Muniz och Bisping mot Maya också. Du tror att Maja mot Bisping skulle bli ett avslut? Nej. Du tror inte Eller det? jag menar jag. Jag menar. Det tror jag. Men hur då? Vem tror du skulle ta det på Bisping. då? Stående för sig. Ja. Alltså grejen med Maja, att han såg ju väldigt bra ut mot Munoz ståendes. Nu såg han ju inte alls lika bra ut. Och han har ju fått för sig att han är en boxare. Och att han inte är en grappler, som det verkade. Man alltid önskar det som Han gjorde ju inget för att behålla matchen på backen, i princip. Så, ja, jag vet inte. Jag tror att Bisping Maya också skulle gå tiden ut, men att Bisping skulle inte ha några större problem med det. Men jag tror att han skulle slå ut Maya på något sätt. Några sista tankar om UC om Fox? Tråkigt med Jan-Olov faktiskt. Han är ju rykande. Du släpper Tyvärr. inte den alltså. Nej, men jag tycker att det är jävligt tråkigt. Han har ju sjuk potential. Alltså han skulle ju kunna bli alltså, en stor, stark grappler med liksom submission skills. Liksom. Och ja, hyfsad stående skulle kunna bli bättre. Liksom. Kolla på Frank Mir. Liksom, de kan ju gå långt. med den typen av fighting. Och ja, nej, det var tråkigt. Han sa ju någonting om att han tyckte att det var på grund av jetlag och allt sånt här. Mm. Men... han hade problem med flygningen. Ja, han fick landa och åka tillbaka. Det han sa på... Och... ja. Så det, kan du göra någonting med det att han var så trött och gäsa, men fortfarande tycker jag att man ska vara förberedd på det värsta. Och jag tycker fortfarande inte att hans striking och verkligen inte hans mark var tillräckligt bra. Det man såg nu på Dana Whites videoblogg från Behind the Scenes, det var att han sa nästa gång jag ska fightas här, alltså i USA eller någon annanstans där i tidsskillnad, så vill han vara där 10 dagar innan. För han sa att nu börjar jag liksom, imorgon kommer jag, alltså nu mår jag bättre och bättre för varje dag fortfarande. Och han tror, eller han menar på att han måste vara så, så för att komma in i det liksom. Och det kan jag förstå, men det är lite för sent att tänka på det nu. Mm. Ja, det är vi oss det. Ja, och så är det ju UFC 143 nu i helgen, 4 februari, med... så pass uppmärksamhet att du har fått lite primetime, har ni sett dem? Jajamän. Jag delar utav den här sett i alla fall. Jag ska, tänkte kolla på den nu ikväll faktiskt. Du behöver inte se Condits bit, behöver du inte göra. Nej, det var första avsnittet var mer om Condits, va? Ja, så in i helvete. Och andra avsnittet var mer. Fast det är nog svårt att göra ihop något med vår kära Diaz. Jag var faktiskt, eller jag hörde faktiskt nu på The MMA Hour som var igår. Mm. Och då var faktiskt han som har filmat den, som var där och filmade Nick Diaz, och snackade. Och det kan vara värt att lyssna på för de som är intresserade, för det är jävligt intressant faktiskt. Han brukar faktiskt vara med. Det skulle vara så jävla hektiskt att spela in dem. De har ju väldigt, väldigt lite tid på att producera, och det är så jävla välgjort. De ska ju spela in nu också en under veckan. Mm. Som ska gå på fredag kväll, tror jag. Då ska de, som jag förstod det, så ska de ha med katten och invägningen där. Och den ska sändas på fredag kväll. Som jag förstod det. Det är fan hektiskt alltså. Lite arbete inte. Det är awesome. Ja, men vad säger ni om kortet annars då? Ni kan ju diskutera med incardet. Ja, men jag tycker det ser riktigt bra ut alltså. Det har väl fått lite kritik alltså, förutom huvudmatchen. Men jag tycker att det är bra matcher. Ja, för fan. Det är... alltså, de tre stora matcherna, vad man ska kalla, de är ju riktigt bra. Roy Nelson mot Werdum blir en grym match. Alltså, går ni del ner på backen? Bara och Jorgensen är ju nästan number one contender match. Ja, de är riktigt duktiga också. De som har sett UFC 138, Renan Barao mot Brad Pickett. Alltså bara han tar ryggen där. Galen alltså, tekniken. Galen kille. Nästa contender tror jag. Vi kan ju börja där då. Hur ser ni den matchen? Eller hur ser ni på den matchen? Ja, jag tror att Brau kommer, alltså han har bra striking, det har han verkligen. Men jag tror att han kommer vilja ta det till marken och submitta Jorgensen. Ja, så alltså, Jorgensen har vi sett det igen nu, och han ser väl liksom bra ut och sådär, helt klart. Men jag har inte höjt lika mycket på ögonbrynen för honom som jag gjorde för Berau senast alltså. Men visst, bra brottare och sådär. Lär väl ha bra sub-defense. Så att kommer han i topposition, då kan jag säga att det blir jobbigt för bara. Men i övrigt på backen så tar han bara det faktiskt. Vi hade ju en match innan där, Ed Herman mot Clifford Starks. Har ni någon, Clifford Starks är rätt okänd för mig. Vet ni mer om honom? Faktiskt inte. Nej, en match i UFC så jag. Dustin Jacoby. Som förlorade senast på Fox-kortet mot Kamosi. Intressant. Det var första UFC-matchen sen Phil Davis mötte Lil Nog som inte var tv-sänd. Rätt galet. Ja, jag vet inte vad som hände där. Nej, blir det, något, det måste bli något fel i så fall med Ja. Facebook och... Ja, jag tror de har sagt det att att de inte ska sända Facebook-matcher på Fox-korten. Har jag för mig i Nej. alla fall de sa när de gjorde dealen. Varför vet jag inte, men det är väl för att all fokus ska vara till Fuel då. Men varför då det hamnade en match där liksom som inte fick vara med i de här 3 timmarna på Fuel TV. Även om det var tidsmässigt eller vad det var. Men det är tråkigt att inte och behöva missa match på det sättet. Vågar ni plocka någon vinnare där eller? Ja, Herman. Han har faktiskt sett jävligt bra ut sen han kom tillbaka från sin skada. Och jag tror att han kommer att imponera än en gång. Ja, Simon. Ja, jag får tro honom där. Alltså, för, som sagt, jag har inte sagt motståndaren där någonting. Varken komma ihåg i alla fall. Så att, jag får tro Arjen på att Herman plockar hand med det. Och ni hann diskutera lite Jorgensen bara och där vem har ni som vinnare? Barao vinner imponerande. Ja. Rond 1, submission eller KO. Och weltervikt Josh Koscheck, Mike Pierce och följdfråga var Josh Koscheck kvar i weltervikt? Jag tror att Koscheck vinner. Jag tror inte Mike Pierce är redo för hans brottning eller striking än så länge faktiskt. Sen så är Koscheck mycket mer erfaren. Sen det där om welterweight. Alltså, så kan man ju säga om egentligen alla som har förlorat mot Ja. de Ja, som vad har fan titeln. byter de inte för bara då? Men Men vad, alltså det är det är ju nu... inte samma. Nej. Liksom en del kan inte byta, eller en del presterar bäst i den vikten. Så man kan ju inte byta så fort man förlorar mot mästaren. Nej, Även om man verkligen har gjort inte. det 2 gånger. I och för sig, till försvar så kan vi ju se en ny mästare snart. Ja, Ja, precis. man vet ju aldrig. Nej. Och jag tycker, nej, varför ska han byta liksom? Klarar han 170 och han mår bra vid 170, vilket han verkar göra liksom. Det finns Så bra ut ju. senast, då varför ska han byta liksom och gå upp och möta större killar? Det var en grej om han kunde gå ner en viktklass. Ja. Men i sådana fall ska han ju gå upp och liksom, då är det ju genast väldigt stora pojkar som det handlar om alltså. Så att, nej, jag tycker han ska stanna. Det finns ju väldigt mycket folk som inte någonsin kommer komma till titeln, tycker jag i alla fall. Och då undrar kan man ju lika gärna säga vad gör de med UFC Ja, exakt. om de inte vill ha titeln liksom, eller man ser ju på en del folk att de inte kommer. Mike Rosso har 4-0 i UFC, men jag kan säga nu, om han någonsin får en titel så får ni allt jag äger, för då är det fan illa med UFC. Absolut. Ja, men det finns mycket Och så var spekulationer. det här med Josh Koscheck Ja. då. Vem har du som vinnare? Just Koscheck. TKO. Rond 2. Jag har Koscheck på decision. Split decision. På väldigt mycket unanimous. Jag har en 30-27. Alltså, det här kommer bli liksom, det är 2 brottare liksom. Så att, jag tror Koscheck lägger Pierce på ryggen och sen ligger de så hela matchen. Så ser jag Ja. att det kommer vara. Sen kan det vara att han knockar honom, absolut. Han är skitbra stående, så absolut. Men jag tror att han kommer föredra att ta ner, för det kommer han kunna göra. Och då kommer han vara säker på att han vinner. Jag tror han kommer ta ner och jobba för att hålla honom nere och liksom göra lite skada. Men jag tror att han är nöjd med en decision-vinst. Fabricio Werdum tillbaka i UFC efter en fin Strikeforce-sektion med 3-1. Sista kom ju förlusten då mot Overeem som även han eller som ska slåss för titeln. Hur ser ni på den här? Har Werdum alla verktyg som krävs? Vad hämtar man efter Alistar-matchen och vad har ni Ja. förväntningar på honom? Alltså jag tror att, eller den känslan jag fick senast när han mötte Overeem, det var att han underskattade sig själv egentligen. Alltså jag tyckte han såg jävligt bra ut stående. Alltså inte så att han ska inte försöka stå med Overeem, nej absolut inte. Men när det verkligen inte gick, alltså han fick ju in lika mycket slag som Overeem, men jag tyckte de satt ganska hårt och Overeem liksom reagerade ett par gånger när han fick in ett par slag. Så jag tyckte han såg rätt bra stående ut. Sen var fan för sig att lägga sig på rygg och försöka liksom lura ner dem som han gjorde med Fedor, eller som han menar att han gjorde med Fedor. Jag vet inte, den gameplan-missen gör nog inte Ovi, och det borde han förstått givetvis. Men ja, det här är en bra match alltså. Roy Nelson är grym på backen, sjukt skillad. Sen tror jag inte att han är i samma klass som Verdun kanske. Fast det återstår att se. Alltså, det är skillnad på MMA och ren BJ eller ren grappling. Men ståendes så har ju Roy Nelson kraften här. Av de här två. Så att det blir en bra match. Alltså, jag vet inte riktigt vem jag ska picka faktiskt. Jag vet inte riktigt. Hur säkert sitter Roy Nelson förresten? 3-2 med 2-1 eller 1-2 senaste tre serier mot Crow Cop senast. Är det tillräckligt? Jag tror det kommer spela roll hur han ser ut fysiskt nu. För det är ju det som liksom hindrar han lite, känner jag. För jag tror att han kommer komma ner till 205 om han fortsätter gå ner i vikt. Så det är ju någonting han jobbar på hela tiden, och har man ju sett de senaste två matcherna. Så ja. Men samtidigt, han är stor alltså, då pratar jag inte, alltså om man tar bort allt, om man skulle ta bort fettet liksom, så är han fortfarande stor. Fast kolla alltså, längden till exempel. Ja, nej, absolut, men han är alltså en kraftig jävla, alltså han är sjuk stomme. Men absolut, jag skulle absolut vilja se honom i 205. Men jag tror inte att det skulle vara så enkelt som man tror. Att det skulle kunna vara, ja, men det vill bara gå på diet och få bort det där fettet. Jag tror att det skulle vara tuffare för honom än så. Och nå 205, i alla fall liksom nu i den här liksom åldern som han är. Ja. Och så main event. Diaz Condit. Crazy shit. Ja, hur bortskämd är jag MMA-fans på en skala just nu? Vi har Diaz Condit alternativt, eller det finns en risk för Diaz GSP. Vi har Overeem Junior Dos Santos, Sonnen, Silva och vänta. John Jones, Rashad Evans. Var ska man börja? Sa du Chael Sonnen var det sämre som Silva? Mm. Ja. Och, ja, nej, men absolut. Alltså, det är grymma matcher och den här ja, det här kommer att bli bra. Alltså, det känns väldigt tur nu som att Nick Diaz inte är den som går in och underskattar sin motståndare. Eller liksom går in och bara, det här kommer jag vinna. För sån jag läste en rolig grej att för en gångs skull så kommer det vara en spännande välteviks mästarmatch. I alla fall en som kan sluta när som helst. Det är lite roligt triangeldrama som folk inte har tänkt på. Men det är ju Strikeforce champion, WC champion och UFC champion i det här triangeldramat. Det är bra för MMA också. Alltså, ja. I och för sig, nu har båda de organisationerna blivit uppköpta. Men det visar ändå att liksom, det är inte omöjligt att en mindre organisation kan liksom, producera väldigt bra fighters. Och det säger väl lite till dem som säger att det är en monopol. Även fast man kanske får sitta också när UFC nu har köpt på organisationen. Vågar man kalla det superfight även om det var länge sedan Condit gick över? Ja, det får man nästan göra, va? Ja, alltså, det är i alla fall, man minns ju det liksom, så det var inte jättelänge sedan. Själva matchen då? Ja, jag tycker det här kommer bli jävligt intressant. Alltså jag måste säga, jag kan verkligen inte se mig framför hur Condit ska lyckas liksom undvika Nick Diaz boxning och hans stil. För liksom ingen annan har ju liksom lyckats göra det på sistone. Jag trodde ju Nate skulle torska mot Cerrone och han skulle lyckas undvika det där. Men det verkar ju verkligen som de faller i fällan hela tiden. Så det är lite kul att man kan göra. Jag tycker Condit ser fantastiskt bra ut. Och att han liksom verkligen kan prestera. Men det gör ju alla innan de möter Diaz. Ja, det är lite kul om man kan jämföra Cerrone mot Nate Diaz med den här matchen. Att de är lite lika och Nick och Nate kör ju numera som med exakt samma gameplan och exakt samma stil. De har ju exakt samma stil. Ja, det är ju Gracie, Greg Jackson mot varandra igen. Men så att ja, men jag tror att det kommer vara ungefär likadant. Nu har väl i och för sig ja, Condit kommer väl kanske liksom försöka hålla sig mer. Han kollar säkert också på Cerrone och hur det gick mot Nate. Ja, de kommer ju från samma camp, ja, så de har nog tränat för precis. Diaz tillsammans. Han kommer nog se vad Cerrone gjorde fel, och det var ju att han försökte boxas med Nate. Men det är det de har liksom. Alltså det är det de gör, Diaz-brorsorna, i alla fall på senaste tiden. De får folk att boxa med dem. Mm. Och det brukar inte gå så bra för det mesta. Och går in till backen, då ser Nick Diaz vinner direkt. Ja. Då kommer det att hålla sig stående. Det kommer i och för sig inte vara något större problem. För Nick Diaz vill ju liksom, han tar ju aldrig ner på så sätt att han vill få ner en fight på backen. Utan han står i boxar med honom. Men kommer det jävla. Tills de försöker ta ner. Jag känner det här är en jävligt svår match att säga vem som vinner. Det går nästan inte. För nej, jag kan inte säga vem som vinner. Jag säger Nick Diaz lätt. Mm, jag säger Condit då. Diaz var ju rätt rolig grej själv på de här primetime-avsnitten, att folk säger att de ska göra så jävla mycket med honom, men, och att han ska sparka och så, men försök att sparka när du springer baklänges med. det är lite bra. Ja, men, ja, och går de inte baklänges så går de in i hans fälla och då får han som han vill. Men Aron, hur menar du att Condit skulle vinna då? Tyckte du så precis att du inte kunde se det framför dig? Nej, jag kan ju verkligen inte det. Jag kan verkligen inte se mig. Alltså jag kan inte se mig, tänka mig Diaz stå där och inte vinna. Men jag kan dock se framför mig att Condit är jävligt lack och han ser Diaz på sin hand uppsäkt. Men du tror att... Ja, jag tror att han har potentialen att... Men du pickar ändå Condit? Även jag pickar Condit. Jag tror att han är en smart fighter och han har verktygen för att vinna. Så du tror att han vinner? Ja. Oj. Säger vi. Ja, verkligen. Det känns som du bara försöker få in en wild pick här. Ja. men jag tror att Nick Diaz är... Jag tycker att han är en av de bästa pound for pound. Han måste bli bättre på sin brottning, men än så länge behövs det inte. Att än så länge så är han bättre ståendes och bättre på backen än de man möter. Liksom. De får ju gärna försöka och gå tillbaka med honom. Ja, exakt. Men problemet är ju vad händer när han möter GSP? Mm. Ja. GSP försöker liksom, som han gjorde mot BJ Penn. Jag tror faktiskt det jag skulle subba GSP. Nu ska vi inte gå från ämnet. Men... Nej. Men nej, jag tror på Nick Diaz och jag tror på att han avslutar. Nej, det tror jag. Jo, nej, det tror jag inte alls. Förstås. Om man avslutar så är det väldigt sent. Jag tror att Condit TKO-ar Diaz i rond 2. Men det tror du inte egentligen? Jo, faktiskt. Oj då. Säger vi. Jag ska också sätta in en pick på den här. Jag brukar ju vara bra på att sätta vikter. Nej. Så jag tror att Condit kommer komma in med 2 pounds över. Sen så kommer han dumpa kallingarna. Och sen så kommer han klara vikten. Men han kommer förlora fighten på unanimous decision. Vänta nu, du tror att Conny kommer in med 2 pounds över. Och så tar han av sina kallingar som väger 1 kilo. Nej, då är han ett. Vad fan har du med kallingar? 2 pound, 2 pound. Är det 1 kilo? Ja. Troligt. Ja. Nej. Ja, men de får ju väga 1 pound över. Ja, men då, okej, så du menar att han kommer in på alltså 172? Ja, och sen så tar av sig fillingen och får 170. Det är 1 pound över. Det är 1 pound över. Ja, men ni hörde det först här. Det är ändå ett par jävligt tunga kalsonger alltså. Ja, men det har gått för. Ja, det får du se. Ingen trodde att Anthony Johnson inte kunde misslyckas i middleweight heller. Förutom jag. Nej, det trodde du inte. Du chansade. Nej. Ja, vi får la se på helgen. Då får vi la se. Fram tills dess så får ni ha jättetrevligt. Puss och om det kram. inte var något annat. Som ni ville säga. Jag Ja, tyckte men jag avrundade så bra så nu. jag vill också säga puss och kram. Så, puss och kram. Okej, men då smiter jag in UFC med FX här lite snyggt. Jag vill säga det att Jim Miller såg jävligt bra ut mot Melvin Gillard. Och Pat Barry gjorde precis vad han skulle mot Moorcraft. Även när han hamnade på backen så kunde han ställa sig upp och avsluta det väldigt imponerande. Men det var så stor kille Fan, mot, som Moorcraft. fan att du tog upp den. Nu måste vi säga Pat Barrys submission defense. Oh fucking shit vad snyggt det där var. Helt seriöst. Jag trodde det där skulle gå så jävla illa, men han bevisade Ja. verkligen att han har lärt sig nu. Ja men Det var absolut. Alltså så fort han hamnade på backen då var han en helt annan kille liksom. ja, det var sjukt imponerande. Det var verkligen en ny Pat Barry. Det där var skitglad det. Absolut. Och Melvin Gullard fortsatt tufft. Väldigt mycket potential men det verkar vara något som händer alltså ibland. Mentalt tror jag det sitter. Ja, verkligen. Alltså, han är, och det sa Dana White också. Han sa att han blev lite besviken. Han trodde att han hade lärt sig någonting senast. Men han var likadan på invägningarna. Hoppade runt, var glad, skämtade. Inte Men alls fokuserad. hur ska man bete sig då? Man ska vara fokuserad och försöka göra sitt jobb. Men du Det Vad tror inte han gjorde det fight day, eller? sa du? Du tror väl det? Jo, men tydligen så räcker väl inte det. Nej, man måste vara stenseriös på Nej, nej, invägningarna. men alltså för vissa kan vara jätteavslappnade och sådär. Men Melvin Gillard är den här lite kaxiga typen. Om man Dana kollar på alla White, andra som är han lite har kaxiga. såna två jävla sidor. Om man inte Nu går vi skuttar av från runt och ämnet. promotar weigh-ins och bara oj, köp eventen ikväll. Oj, Nej, men du alltså får alla. locker room bonus på 1 miljon. Men alltså alla är olika. Kolla på Pat Barry till exempel. Han älskar att liksom hänga med sina fighters Eller hur? dagen innan och dagarna innan match liksom. Sen så kollar du på Diaz. Ja, precis. Så att alla måste Hatar hitta sina sin egen grej. Och motståndare jag tror liksom. att det här Melvin Gillard, hans jävla skämtande och liksom fräscha solglasögon och allt för det. Jag tycker att det känns jävligt påklistrat. Jag tror att det hindrar hans fokusering inför matchen. Och det tyckte tydligen Dana White också. Eller trodde. Jaha, så du säger att Diaz inte är arg på riktigt? Jo, nej, det säger jag inte alls. Jag säger att det är hans Nu stil. blir du förvirrad. Det är så han fokuserar inför match. Och man måste hitta det som passar en själv. Och jag tror att det handlar om att liksom bara göra det man känner liksom passar en. Liksom. Jag tror inte Sista att man är inte något liksom spelar. Liksom. fråga. Kunde Diaz kostat på sig ett leende på den postern? Nej. Lite glad kunde han väl vara. Nej. Han fick ju slåss för det här bältet nu. Fan vad tråkigt det hade varit om någon log på en poster helt seriöst. Fy fan. Ja, ska vi försöka avrunda en andra gång nu eller? Ja, men nu kan vi avrunda tycker Eller ska du prata fuel med? Nej. Va? Nej, det tar vi väl nästa gång. Men du får väl avsluta det då. Ja, men ni får ha det bra. Ja. Så syns vi på Post Fight 143. See ya.